komunia ma umarłe słowa. Spadajcie ptaki z gniazd, dzieci urządzą pogrzeb wam. Woda przelewa się przez moje dłonie. Gdy piję, czuję smak wypowiadanych dawno zdań. Wypowiadane pierwszy raz, wypowiadane pierwszy raz, wypowiadane pierwszy raz. Wypowiadane pierwszy raz, wypowiadane pierwszy raz, wypowiadane pierwszy raz. Luty, kwiecień 1988 roku, studio Marcelego Latoszka i studio S4, grudzień 1988 w tym samym studiu S4, studio Polskiego Radia, rejestracja partii wokalnych na drugi solowy album Grzegorza Ciechowskiego, obywatela GC. Tak, tak. Tak, tak, to ja, podróż do ciepłych krajów i umarłe słowa. Te trzy utwory otwierają nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Teraz Polskie. 29 sierpnia to urodziny Grzegorza Ciechowskiego. A kiedy zerka się na muzyków, na listę muzyków, którzy towarzyszyli Ciechowskiemu w studiu, no to jest właściwie plejada znakomitości. Proszę posłuchać tylko. Na organach Wojciech Karolak, na gitarze basowej Krzysztof Ścierański, na instrumentach perkusyjnych i także furkach José Torres, na trąbce Tomasz Stańko, na gitarze Marcin Samba-Obremski, na saksofonie Adam Wendt, na gitarze akustycznej John Porter, na perkusji w utworze Tak, tak, to ja Marek Służyn, także Agnieszka Kosakowska i Małgorzata Potocka w chórkach, to oczywista sprawa. Rafał Paczkowski także na instrumentach klawiszowych i także odpowiadał za programowanie i sampling. W 2004 roku ta płyta ukazała się znowu w takim wyjątkowym czarnym pudełku z napisem Grzegorz Ciechowski kolekcja. No i właśnie na tym wydaniu albumu Tak, tak, to ja znalazły się także utwory dodatkowe. Dwa z nich teraz na antenie Trójki. Say something to me. I throw and throw it right back in your face.

Ta wersja anglojęzyczna Don't Ask About Poland, krótsza od tej najbardziej nam znanej o 40 sekund, ponad 40 sekund, nawet prawie 50. Don't Ask About Poland i Bla Bla to John Porter był autorem tłumaczeń na język angielski tekstów Grzegorza Ciechowskiego. John Porter, który tak jak mówiłem przed chwilą, wśród znakomitości polskiej muzyki w studiu 1988 rok. I ta płyta Grzegorza Ciechowskiego dziś towarzyszy nam w spotkaniu w audycji Teraz Polskie. Mam więcej ze sobą muzyki Grzegorza i Republiki. Na pewno jeszcze powróci twórczość obywatela GC w naszym spotkaniu do czwartej w programie Teraz Polskie. Przypomnę Państwu, to cotygodniowe nasze nocne słuchanie polskiej muzyki, różnej, jak się za chwilę przekonamy, jest tutaj miejsce na bardzo, bardzo wielką różnorodność gatunkową. Bo to właśnie przede mną kolejna płyta. Okazuje się, że już nie najnowsza w dyskografii artysty, ale o tym to najlepiej on sam opowie, bo będzie moim gościem z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie, bo też Państwu przypomnę, Mało Obiektywnie to audycja z audycją Teraz Polskie zaprzyjaźniona dość mocno. No i także o tej porze zapowiadam często wizyty moich gości piątkowych. No i właśnie z piątku na sobotę w Trójce o swojej muzyce będzie Państwu opowiadał Sebastian Zawadzki.

Można się w tę płytę zasłuchać. Oj, można. Norn. Jak czytam na dołączonym komunikacie prasowym, takie to słowa padają w nim właśnie. Norn to wymarły język. Rozwój historii muzyki można porównać do ewolucji języków. Zmieniają się szczegóły, ale w głębi pozostają takie same i czerpią inspiracje od siebie nawzajem, nieustannie. To słowa Sebastiana Zawadzkiego, młodego, bardzo zdolnego polskiego muzyka, który, jak Państwo słyszą, sięgnął tym razem po bardzo nastrojowe dźwięki, takie kompozycje. Budapest Art Quartet towarzyszy mu na tej płycie. Sebastian gra na fortepianie. O tej muzyce, o tym, jak to się stało, że teraz mieszka w Kopenhadze, że kiedyś mieszkał w Stanach Zjednoczonych, że w tak młodym wieku ma już tak bogate doświadczenia i tak liczne płyty, kompozycje na koncie. O tym wszystkim Państwu opowiem w trójce z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Sebastian Zawadzki. To jego najnowszy album Norn. 30 sierpnia zagra koncert, wystąpi w łódzkim klubie Wytwórnia. To też informacja od Sebastiana i od niego dla Państwa na ten koncert zaproszenie. 30 sierpnia, Łódź, Wytwórnia, Sebastian Zawadzki na koncercie. To się zdarza dość rzadko, bo przypomnę, artysta na co dzień mieszka w Danii, w Kopenhadze. Takie to nastroje. Nastroje zmienne w audycji Teraz Polskie, również i dzisiaj. Zmarła w moich rękach, w moich rękach. Tańczę z nią, bo taniec trwa, tańczymy tango. Nie zostanę przecież sam, bo tańczę tango. Obok ktoś wiruje z lustrem, inny ktoś przytula suknię pustą, suknię pustą. Dalej w tan orkiestra gra, dalej w tan orkiestra gra, dalej w tan orkiestra gra. Dalej tańczmy tango, tango, tango, tango, tango. Nieustanne tango, tango, tango, tango, tango, tango. Nieustanne tango. Konkurs trwa, kto dłużej z nas wytrzyma tango. Który z nas i która z was upadnie nagle? Każdy chce partnera mieć i każdy kłamie. Nie ma par, do tańca nikt nie prosił ładnie. Nie strzelajcie do orkiestry, jeśli oni zginą, przyjdą lepsi, przyjdą lepsi. Dalej w tan orkiestra gra,